Modern Sabahlar başlıyor. Şahane başladık Modern Sabahlar'da yeni saate. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Modern Sabahlar burada saat 10'a kadar vır vır vır vır ve şahane bir çarşamba gününü birlikte karşılama. Radyoların başındakilere günaydın. Oktay Demirci ve Fahir Öğünç bizimle birlikte stüdyomuzda macera dolu bir program daha başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Günaydın efendim. Günaydın, hoş bulduk. 1 Haziran dile neler kolay. Neler oluyor neler? 1 Haziran benim haftalardır verdiğim tarih, sonunda gerçekten Haziran ayındayız. Sanki öyle bir şey var gibi. Sanki bir şey ucundan yakaladık gibi. Haziran'ı çağıra çağıra getirdim. Helal olsun Ege. Sözünün eri bir insansın, tebrik ediyorum. Evet, Oktay başını sallıyor. Sabah erken Ruşen Çakır moduna girdik ama olsun, olsun, olsun. Neler oluyor, neler bitiyor diye ben öncelikle, çünkü her şeye hakim adam yani. Doğru. Evet. Yok canım, önce hakim falan değil ya. Siz dinlemediniz mi haberleri diyor. Ha, haberleri dinledim. Gerçi haberleri dinleyerek çok bir şey öğrenme fırsatınız oldu mu? Hiçbirimizin olmadı galiba ama. Gergin geçen seçim sürecinde can kaybı da yaşandı. Hakikaten de iyice olaylar arttı. Evet, Hopa'daki olayları yine gazeteler. Bugün Bir Gün gazetesiyle başlayalım o zaman, müsaade ederseniz. Estağfurullah, ne demek. Hopa'daki mitingi öncesinde başbakanın HES'lere karşı protesto eylemi yapanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Metin Lokumcu, emekli öğretmen. Bununla ilgili olaylar, bakalım ne olacak. 12 Haziran'a kadar daha çok gün var önümüzde. Çok gergin miting olacak. Çok sayıda protestocu da yaralandı. Onun dışında gece gelen haberlerde de Hopa'da elektrik ve internetin bazı yerlerde kesildiği ve birçok gözaltı yaşandığı da Twitter'dan öğrendiğim kadarıyla, bugün gazetelerde ve televizyonlarda yok ama günün ilk dakikalarında gelen haberler. Nasıl olacak, ne konuşacağız, benim hiçbir fikrim yok. Bakalım. O yüzden sizin çok... de canınızı sıkmayayım ama bu, eğer siz aynı şeyi yani hissetmiyorsanız. Senin benim mi var Oktay, aşk olsun. Ya benim hakikaten böyle de bir radyoculuk anlayışı olur mu ama hiç keyfim yok. Evet. Dünyanın en güzel seçim sürecini yaşamadığımız belliydi ama bu kadar olmasını hiç kimse beklemiyordu. Daha da sert hareketler, biraz daha çirkin seks kasetleriyle herhalde 12 Haziran'ı buluruz. Ondan sonra da devam ederiz diye düşünüyorduk ama bambaşka bir boyuta taşındı. Geçmiş olsun diyoruz hayatını kaybeden vatandaşımıza da. Evet. Başsağlığı diliyoruz ailesine. Ve bakıyoruz diğer haberlere. Diğer haberlerde neler var? Şimdi bütün bunlardan sonra dün zaten gösteriler Ankara'da da İstanbul'da da gerçekleşti. Orada da bir sürü gözaltı oldu. İnsanlar neyi protesto edecek, neyi etmeyecek. Neyse, Oktay böyle başlayınca şimdi ya, gerisini getireyim. Yani gerçekten çok özür dilerim. Estağfurullah ya, yani. Evet. Al, başka bir haberle başlayayım o zaman. Tamam, yani keyif getirici değil de eşcinsel futbolcuları isim biliyorum. Türkiye'den hakem, evet, hakem Halil İbrahim Binç daha eşcinsel olduğu için görevine son verilmişti. Döndü sonra diye hatırlıyorum. Futbol Federasyonu aleyhine açtığı davanın duruşması yapıldı. Dönemedi mi hala? İş hayatımı bitirdiler diyor. Hani fiili olarak sonuçta bir şekilde bitirmiş oluyorlar bu şekilde. 2 yıldır çalışamıyorum. Federasyon araştırıp eşcinsel futbolcu ve hakemlerin işlerine de son versin. Hepsini ben de isim biliyorum. Dolayısıyla bu hani yapılan haksızlığı da dile getirmiş hakemimiz Halil İbrahim Dinç da. Maçımız var. Nerede? 3 Haziran'da. Belçika maçı mı? Belçika maçı. Ne oluyor şimdi bu Belçika maçında? Ben tam takip edemedim bunu Fahir ya. Bunu herhalde kazanırsak iyi oluyor, kazanmazsak kötü oluyor. Avrupa Şampiyonası direktörümüz kim? Şey. Nasıl ya? Gus Hiddink. Hiddink ya. Hiddink ya. Hiddink'te Hiddink'in bir adını duyduk mu ya koca sene? Bisiklette ya, gördük ya dün gazetelerde, bisiklet üzerindeydi. Hiç göstermiyorsunuz. Tamam, biz onu kesip büyüteceğiz. Biz ona sürpriz yapalım dedik sana. Gustav, onu bir çerçeveletip falan koyalım sana diye onun için. Dur, o zaman teknik direktörümüz Gustav Hiddink mi? Ha, Gustav Hiddink. Ha. Gustav mı? Ne bileyim. Gus Hiddink ya, işte Belçika maçı da bu şey değil mi? Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Beni de Ege'ye döndürdün ya. Vallahi Oktay, sabah sabah beynim falan Ege'ye döndü futbol konusunda. Şimdi bir dakika, ikinci, ben şimdi bir puan durumuna bakıyorum. Birinci Almanya grubumuzda. Tamam. Almanya. Ne zaman birinci oldular bunlar? Daha geçen sene sıfırlandı. Onlar hep birinci. Onlar hep birinci gidiyor. En birinci Almanya yani. İkinci Belçika. İkinci Belçika var. Evet, 10 puanı Belçika. Birinci Almanya, birinci puanla değil, da evet. İkinci oluyorsa yani, hakikaten çok Eurovision'da falan çok saçma bir puan, 10 puan bence. Doğru. Basketbolda da uzun bir süre. Evet. Biz de 3.'yüz 9 puanla. İyi. İyi. Oktay ne diyelim, iyi. Yani bunun başka diyecek bir şey yok yani. Standart yaklaşımlar ve güzel yaklaşımlar. Ama bizim 5, dur bakayım, 5 maç oynamışız biz. Belçika 6 maç oynamış. Ha, bu maçı alırsak ikinci oluyoruz. Grup ikincisi. O yüzden de... Maçı alacağız. Başka yolu yok diyebilir miyiz? Aynen. O şekilde bir şey söylemek lazım. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki en kritik sınavlardan biri demiş gazeteler bu maçla ilgili olarak. Bundan sonra her maçımız en kritik maç Oktay. Her maçımızı en kritik final maçı havasında çıkıyoruz. Ulan vallahi ne güzel, teknik direktör havasına da bilmiyorum. Bundan sonra her maçımızı final havasında çıkıyoruz. Ben şöyle bir slogan öneriyorum futbolcularımıza. Hiç kritik maçın yokmuş gibi yaşa. Her gün yarın en kritik maçın varmış gibi oyna. Çok güzel ya. Bunu bir saniye ki bunu yazalım. Bunu ben federasyona falan vereceğim ben. Federasyona ver bunu. Bunu federasyona ver. Bence bu laflar her yere... Allah'tan teslim bir şekilde ver. Altına Ege Zeki Kayacan diye yazdıralım mı yoksa? Gustav Kayacan diye yazdır. O şekilde yazdıralım. Bu lafla her yere başvurabilirsin. Bütün spor şeylerine başvurabilirsin. Teknik direktörlük, orta saha, kale. Fatih Terim'in ikinci adamı olmak istiyorum. Fatih Terim'in ikinci adamı belli canım. Kim? Şey vardı ya, Rasim diyesim geliyor da. O biraz Rasim diyorsan Rasim'dir. Hafif burnu şey. Bana herkes Rasim. Böyle daha böyle sıkı bir yani şey vardı ya. Fatih Terim'in ikinci adamı ya, hatırlarsa herkes hatırlar ya. Ben hiç hatırlamadım. Eşofmanlı diyeyim size. Hepsi eşofmanlı onları. Hepsi, evet, bazı şortlu oluyor. Söyleyecekler Rasim adı da. Soyadını getiremedim. Adı Rasim. Rasim şey Beşiktaşlı değil mi Rasim? Rasim Bey. Rasim Hoca. Rasim abi. Soyadını hatırlayamadık ama o Beşiktaşlı Fahir. Ya ne alakası milli var. Takımda sevgili mı? Dinleyiciler, saçma sapan bir tartışmayı daha fazla dinlemek istemiyorsanız özellikle Galatasaraylı veya duruma hakim dinleyicilerimiz, Fatih Terim'in ikinci adamı kimdi? O konuda yani tabii kimdi o ve hep, kim olacak? Gibi. Hep o olacak. Yani onlar artık kader birliği etmişçesine. Telefonumuz 210-30-30. Hah, geldi hemen dinleyicilerimizden yorumlar. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Ozan ben. Hah, Ozan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ozan. Bu sabah günaydın. Laf sokmadan bizi aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yok, ne demek. Bu erken geldiniz o yüzden olabildi. Ha. Ofise ulaşamadan... sorduğunuzdan arayabildim. Aynen. Laf sokmaya çalışırken lafı sordunuz diyorsun. Peki. Buyurun efendim. Kimdir Fatih Terim'in ikinci adamı? Fatih Terim'in ikinci adamı Müfit Erkasap. Ha, Müfit Erkasap. Rasim'de... Gollerden sonra dayak yemesiyle tanınırız. Ya işte hadi Müfit Erkasap. Rasim. Hayır, Rasim dediği kimdi? Ozan. Yo, Rasim dediğim. O Rasim takımda Kara yardımcısıydı 96'da. Ondan sonra Beşiktaş'a geldi, evet. Beşiktaşlıydı değil mi Rasim Kara? Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu. Yani. Yok Rasim Kara'yı demiyorum ben. Yok Müfit Erkasap. Burnu şey ya, Müfit Erkasap'ın değil mi dedim ama burun dedim. Ozan yani, Bey. Burnu var diyor yani Fahir. Burnu var. Gollerden sonra... Eminim vardır ya, ama yani ben gollerden sonra yediği dayaklarla... Nasıl işte, dayak yiyor ya? Ya Fatih Terim coşunca... Fatih Terim çok sevinince Müfit'i dövüyordu. Öyle coşku dayağı yani. Ha, tabii, evet. Yani bu sene de o mu olacak? Tabii peki. Tabii. Hep. Ya onun adı hiç geçmedi yani. O bence yani paketin içinde olduğu için hiç adı geçmiyordur. Yoksa kesin vardır. Aksini düşünemiyorum. Ama... Hasan Şaş falan diye isimler okumuştum ben. Onlar evet. Olacak mı o zaman? Hasan Şaş var. Ümit Davala var. Tafarel var. Ümit Davala ve Tafarel. Evet. Yani hani arkadaşlar 2000 ekibini topluyoruz. He. Kim geliyor diye sormuş. Onlar aslında gelmiş. Peki bu şeyden haber yok mu? Hani İngiltere'de USB'yi anlayamayan adam. Tugay mı? Tugay. Ha, Tugay. Tugay. Her şeyi anlayıp USB'yi anlayıp. Ne oldu onu bilmiyorum. Ha, Tugay da geçen sene Galatasaray'da. Tugay vardı şey ama ne oldu bilmiyorum. Yani Galatasaray'ın içini çok bilemiyorum ben. O kadarını da her şeyde ben de sormayın diyorsunuz. Yani o zaman rahatlıkla dile getirin bunları ya. Peki yok, bu 3 Haziran'ı... demiyorum bazı şeyleri. 3 Haziran'daki maçla ilgili durum nedir? Özel yani, tarafı nedir? Özel tarafı yani yenilirsek yani şu anda bir maç eksiğimiz olduğundan hala ikinci olma şansımız var. İkinci olursak Avrupa Şampiyonası'na gidebiliyoruz. Hmm. Ama yenilirsek bu sefer işte Belçika'nın kaybetmesini bekleyeceğiz. O yüzden yenilmemek öncelikle önemli olan. Öncelikle önemli olan yenilmemek. Peki kısaca şöyle diyebilir miyiz? Yenilsen de yensen de taraftarın senle. Ya o her zaman öyle. Öyle. Maçın adı önemli değil onun için. Biz Beşiktaşlıların çok sık söylediği bir söz var. Biz sevinmek için sevmedik. Bunun da aynısını söyleyebilir miyiz? Tabii ki onu söylüyoruz zaten. Siz de hiç anlamıyorum. Şu adamlarla da Ozan sen olmasan bir futbol sohbeti edebilemiyor. Ne Fahir'le ne Oktay'la. Valla doğru. Çok yani, teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Ozan sağ ol, güle güle. Biz sevinmek için sevmedik demişiz. Demişik. Demişsiz. Demişsim. Geçmiş olsun. Peki teşekkürler diyoruz. Belçika maçında takımımıza başarılar diliyoruz. Bu arada 2 Haziran herhalde son seçimlerle ilgili bu tahminleri vermekle alakalı ya da o yasaklara giriyor galiba son 2 haftaya mı? Öyle bir girdik mi? Girdik. Bilmiyorum, giriyoruz. Ki. Neyse. Bugün... Giriyoruzdur büyük ihtimalle. Yani, ama zaten bir seçim konuşmayalım. Yani. Yok, dünyanın seçim en çirkin konusu hakikaten de bugün zaten bambaşka da bir boyuta taşındı. Ve yani artık böyle... Robot adamı partili yaptılar. Onu ondan bahsetmeyelim o zaman robot ya. Robot adamı partili yaptılarsa ondan bahsetmek zorundayız. Robot adam diyorsan fayda. Ya artık bundan sonra robot yoksa işin içinde konuşmayalım. Vallahi hakikaten. Robot ya da uzaylı. Vallahi hakikaten ya. Bu şeyde de vardır ya, Tunalı'da da bir. Hep sandviççinin o pikniğin önünde olur. Böyle hafta sonları olan. Ha. O folyo adam diye biliyordum ben onu. Ya yok vallahi adamın. Halbuki folyo robot adam. Robot değil ki, onun içinde zaten insan var. Evet. O... Ben de şüphelenmiştim. Hareketleri bana çok sıcakkanlı gelmişti çünkü. Paket yani... kağıtlarından artan şeyleri değerlendirelim diye o tip bir espri mi yaptılar? Neyse, Eskişehir mitinginde de Saadet Partisi'nin robot gibi giymiş cansız mangen bütün konuşma boyunca hareketsiz durmuş. Sonra kendisine de genel başkan şey takmış. Rozet takarak onu da partilerle getirmiş. Cansız manken. Vallahi o da bir neşe. Cansız manken deyince cansız manken şey yok ya, robot robot. O değil ya mi? Böyle bunlar da bir ucuza kaçınca folyo işte hareket yapıyorlardı. 3 kuruş para atınca bir pozunu değiştiriyor. 1,5 saat evet. Öyle kalıyor ya. Tamam. Cansız mankenler can verdik. Hayaldi, gerçek oldu demişler. Ne işte? Ya hangi parti mitingi? Saadet Partisi. Saadet Partisi mitingi. Evet, biz de miting dolaşacağız bundan sonra Anadolu'da, değil mi Oktay? O şekilde yapalım. Miting Anadolu diyoruz sevgili dinleyiciler. O zaman hepinize güzel bir şarkı molası verelim. Gözünüzü bir açın, kahvenizi çayınızı için. Şahane simitler çıkmıştır bu güzel çarşamba sabahında. Bir tane kaparsanız ne mutlu. Kendinize kaptığınız gibi bir de iş arkadaşlarınıza iki tane getirirseniz iş yerinde de bir neşve olur. Hem de bu neşve gün boyunca devam eder. Gaga gaga gaga gagalıyor. Macera dolu bir gün sevgili sanatseverler, buyursunlar efendim, neler oluyor neler bitiyor. Şimdi ne olup bitiyor bilmiyoruz ama 20 yıl sonra hepimiz aç kalacağız. Yardım kuruluşu Oxfam uyardı. Acilen bir reform yapılmazsa... Yemekler bitiyor mu dedi? Yemekler bitiyor değil, fiyatları... Soğuyormuş. Evet, yenilmez diyor yani. Bir noktadan sonra zaten istesen de yiyemem demiş. Acilen bir plan yapılmazsa, reform yapılmazsa gıda fiyatları çok artacak. Şimdi yiyebildiğiniz kadar yiyin. Aslında belki de falan diyoruz ya, böyle spor mupor yani şey yapın, sağlıklı beslenin başlayın ama bu stokları iyi kötü seni bir süre idare eder. Tabii canım. Çünkü ben daha geçen kadarıyla... yarım kilo kıyma kavurdum. Attım dolaba. At derin dondurucuya. 3-4 gün ben mesela en sevdiğim şey makarna. Haşlıyorsun makarnayı, sosunu hazır, koy üstüne ye. Ye, bitti gitti. Ben 20 yıl boyunca bunu yaparım işte. Valla G8 zirvesinde de bunu dile getirdiler. 2030'da başlıca tahılların fiyatları, şimdi biz 2023'e odaklandı herkes ama. Tahıl temel fiyatlarını mı? Çünkü taban fiyatı. Taban fiyatlarını vereceğim. TTF. %180'e varan oran en iyi. Yani arpaya marpaya yatırım yapmak isteyenlere ben şu anda buradan müjdemi veriyorum. Arpa yani. Arpa değil de fire. Yulaf var mı orada? Yulaf. Yulaf ezmesi var, o olur mu? Yulaf yok abi, bizim zaten yulafı yiyen adamı da ben görmedim yani etrafımda. Olur mu ya, piskevitte çok iyi olur yulaf. Piskevitte yulaf tabii, o ne kadar güzeldir. O bir ayrı bir lezzettir. %180'e varan oranlarda artacak. Belki de bu bir yandan da şey işte obeziteyi de coşturacak bir dönem yani, bunun öncesinde insanlar evet. Madem o kadar pahalanacak, ucuzken bolken. Bol yiyelim, bir daha bulamayacağız. Yani öyle bir durum var. Durum kritik. Valla bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Ona göre yediklerimizden şimdi azar azar, Ege'nin dediği gibi mesela kıyma aldık 1 kilo. Yarısını kavuracağız, atacağız derin dondurucuya. Değil mi Ege? Onu evet. O zaman millet arpa buğday derken sen ne yapacaksın? Kavrulmuş kıyma yiyeceksin. Yani daha güzel bir şey var yine mı? Yine aynı şey mi söyleniyor yani? Yani az az ve sık sık yiyeceksiniz mi denmiş. Aç kalmamak. Az az sık sık yiyin 20 yıl sonraya da kalsın mı diyor. Yani evet biraz ya? Kalsın abi. Yani nasıl çözeceksin Oktay? Demek ki doğru bu söylenen. Yani. Herkes aynı şeyi söylüyor. Reform dedikleri bu. Az az sık sık reformunu gerçekleştirecek. Herkes ona göre yediğine içtiğine bir miktarını ayırsın. Kötü günler için. Sen de Ege yani yarın öbür gün torun torba 20'sin sen yine sonra diyoruz. Belki torun torba sahibi olacaksın o zaman. Evet. Yani şimdi ne yapayım yani şimdi? Yemeyeyim mi makarna? Yani yarım kilo kıyma değil daha fazla kıymayı kavurup. Şimdi kavuracak. Alabildiğince gıdaya yönelik stok. Kavurmuş anladım kalıcı şeyleri alacaksın. Kalıcı şey al. Mesela uzun ömürlü raf ömrü olan salça mı? Salça. Mesela açın. Tereyağı. Tereyağı bozulur. Tereyağı bozulur. Tereyağı bozulur. Olsun yerim. Bozulmadı. Sen yersin. Kavrulmuş kıyma dolapta bozulur mu? Hiçbir şey olmaz demiş uzmanlar. Orada yazıyor zaten. Sen kıyma... buzluğa mı koydun? Buzdolabına al. Koydum. Buzdolabında bozulur mu ya? Mesela 20 kilo kıyma kavurdun. Hiçbir şey olmaz diyorlar. 20 kilo değil de 10 kiloya kadar galiba bu. Ya 20 kilo ne alakası? 30 kilo kavur. Hadi kavurmuşken koca danayı kavur. Niye 20 kilo kıyma kavuruyorsun? Kavrulmuş dana. Var yanlış bir yerde anlaşamama noktasındayız ya. Hayır niye 20 kilo? Bozulur ya da bozulmaz mesela. Orada sen 250 anlaşamasak... gramını kavur öyle bir deney yap. Böyle deney mi yapılır? Demek ki bu adama bir laboratuvar versen kürek kürek şey kullanacak. Efendim onu şey yaptık ama hepsi... Allah Allah ya. Doğru. Az az ve sık sık deney yapın yani, demiş zaten uzmanlar. İnsanoğlu su altında yaşayabilir mi diye bir deney yaptık. 20 milyon kişiyi boğduk. İlk günden batırdık. Çıkamadılar. Bugün bir 20 milyon kişiyle bir daha deneyeceğiz. Allah, işiniz gücünüz rast gitsin diyorum Oktay Bey. Teşekkür lütfen. Ederiz. İngiltere ne konuşuyor? Ne konuşacak ne konuşuyor? Yani? İngiltere en yabancı. Seksi bulduğunuz milletvekili kim diye konuşuyor. Aa, seksi milletvekili konusuna ha, asla hayır diyemem. Seksi olmayan milletvekili mi var? İngiliz bir kere ya. Böyle, evet doğru. Bu kadar seksle pornoyla geçen bir seçim süreci var mı hayatımızda ya? Gün aşırı bir porno açıklaması. Ben bir ürktüm ya. Ürkme Ege. Şey gibi seninki, oldu. Ne? Hergele meydanında dolaşıyormuş gibi. Porno, porno, pornoya ihtiyacınız var mı abim? Porno. Seks manyakları. Ege'nin de bir porno macerası. Hergele meydanında adama zorla porno satmaya çalıştılar. Ama öyle bir korku şey oldu tabii. Korku imparatorluğu resmen. Habire bir porno lafı dolaşıyordu. Porno bitse kaset pornocular. Habire bir porno. Kaset ne ya? Sene 2011 ne kaseti ya? İnternet. Kaset diye bir şey mi kaldı? Bir de öyle başlayalım. Doğru. Terminolojiyi doğru kullanalım. Doğru aslında. Yani. Kasetlerimiz. Ne yani? Bu 20 sene önce olsaydı efendim Betamax'ları vardı veya sesi vardı diye bunu çeşitlendirebilirdik. Doğru söylüyorsun ya kaset diye bir şey yok artık. Yani ne kaseti ya? Video. CD'ye kaydediyorlarmış. Yani CD. Lütfen duyarlı biraz daha duyarlı. Hergele meydanında bile kaset demiyorlar CD diyorlar VCD diyorlar. Veya temasını veriyorlar mesela filmin. Tematik. En seksi bulduğunuz milletvekili kim anketiyle ülke gündemi. Dur bakayım ben bir dakika şey şu anda İngiliz parlamentosunu bir gözümün önünden geçiriyorum. O değil. Değil geç geç. Vallahi monarşide hayır yok. Ne varsa gene demokraside var. Şöyle bir canlandırıyoruz gözümüzde. Monarşide seksi bir şey var mı? Vallahi monarşide, seksi monarklar. Monarşide genç monarklara bakalım. Genç monarklarda da hiçbir şey göremedim. Var yani. Ya seksi bulan var. Yani zorlarsan yani. O da seksi Oktay. Zorlarsan o da seksi. Ben prensesin de kötü kalpli olduğunu düşünmeye başladım. Hangi bu evlenen ya, evet, prensesin? O, bana bir bakışları falan geldi. Bana kötü kalpli gibi. Gözleri yani. Fel feç okuyor değil o mi? O biraz evet. Yorgunluktan da olabilir. Yok ya hinlik. Biraz daha yorgunluktan kötü kalpli olur mu? Kötü kalpli değil de bakışları böyle bir zayıflıktan, bir yorgunluktan, bir ne zayıflığı be? Maşallah. Uyuşsuz olur, suratsız olur ama kimse yorgunlukla kötü kalpli olmaz. Doğru, doğru söylüyorsun da dur bakalım peşin hükümlü olmamak lazım. Daha ne şey peşin yok? Kaç ay verdik ya? Bir daha gelsinler ne gitsinler bir oturmalarda görelim. O zamanlarda belli olur. Halini tavrını görmek lazım. Özel bir internet sitesi her seçeneğe meclisteki vekillerden rastgele ikişer tanesini koyarak katılımcıları hangisiyle beraber istersiniz diye sormuş. Nasıl ya? Hangisiyle böyle... beraber seçim sürecine katılmak istersiniz diye sormuş. Seçim süreci mi yoksa şey değil mi? Yani hani haddini mi? Aşan bir süreçte şey mi demiş? Süreç haddini aşan süreç ne demek? Haddini aşan süreçlerde buluşalım. 506 erkek 142 kadın. Kim yani? Tabi onu sormuştu ya. Yani haddini aşan bugün, bir süreç. Bugün cevap. Gelse kabul eder misiniz? Evet. Yatağıma kabul ederim diye. Vay be. Aynen öyle. 506 erkek ve 142 kadın olmak üzere meclisteki 648 vekilin isminin geçirdiği bir anket çalışması. Albüm çalışması yani. Ve İşçi Partisi'nden isimler ön planda duruyor. Ön herhalde kadın milletvekilleri çıktı seksi olarak. 500 erkek varsa araştırmada. 506 erkek, 142 kadın milletvekili ya onlar. Ha onlar aday. Arasında. Ha, tabii tamam. Onlar aday. 648 vekil. Bir tane kadın, bir tane de erkek. Emirci. Kral ve kraliçe gibi yani. Şu anda önde giden bir isimler var ama bize bir şey ifade etmediği için. Güzel mi Oktay? Fotoğrafları da vardır onların. Sen ne diyorsun yani? Yani ben sana öyle burada, haddini aşan süreçte sormuyorum da. Buradan böyle yakın fotoğrafları var. Hoş. İkisi de hoş. İkisi de İnsanlar. Hoş diyorsun. Yani tabii. Oktay şimdi ama bak burada şöyle bir hata yapılıyor. Yani bugüne kadar sadece milletvekillerinin tipine baktık seksiliğine. Şey yaparken. Evet. Ben burada İngilizler adına konuşuyorum. Tamam. Halbuki seksi bir milletvekilinin projeleri olması lazım. Hani bele bele yapacağım. Bele yapacağım. Hani çünkü adam tipi kayık olur ama projeleri mesela. Tabii yani bazısının. Bambaşka bir şey doğru boyuta taşır. Tabii. Böyle döküyorum böyle. Hikayecileri böyle. Diyorsun yani. Yani onu sunması lazım. Anladım yani. Ve de illa hikayesinin öyle bir şeyle alakası olması lazım tabii değil. Seksle alakası olma yani, zorunda değil yani. Erotik de olabilir yani. Mesela Ahmet Mete Işıkkara en seksi erkek seçilmedi mi ülkemizde? Ülkemizde doğru. O konuda şey var yani nasıl diyeyim. Hayır seçildi mi seçilmedi mi boşver. Ülkede seks devrimi olmuş da artık millet fantastiğe koyuyor. Bir de Ahmet Dede koyalım falan gibi. Ya ilk önce bir değil mi normal içgüdüsel olarak fiziksel bir değerlendirme yapmak lazım. Ondan sonra fantezilere kayacaksın. İşte ne bileyim profesör olsun arada işte ne bileyim dağcı olsun bilmem ne olsun falan. Ya dağcı o... mı? Nasuh Mahruki de çünkü o seksi listesinde. Kim bir daha Nasuh Mahruki var ya. Ha ne bileyim. Tam onu böyle ağzını doldura doldura bir değişik söyledin de. Narsuh Maruski falan gibi söyledin. O da o Ahmet Mete Işıkkara'yla mı? Aynı o kumlarda dönem, mı yarıştı? Tabii o da şeydi. O da o dönemde dağları vuruyordu kendini ya. O dönem o dedi. O dönem yok, herkese o da kurtarma çalışmaları sırasında akut yüzünden. O da akut yüzünden. Her sene seçiliyor mu bu Türkiye'de şey? Yok sanki artık ben dergi. Uzaydan gelmiş gibi soruyorum size ama. Her sene seçiliyor. Niye biz bir tek Ahmet Mete Işıkkara'yı hatırlıyoruz? Ya diğerleri mesela haber şey haber değeri oldu. Işte. Saadettin Taran mesela çıkıyor. Saadettin Taran dedi. Saadettin Taran bizim hiç tanımadığımız biri. Peki Saadettin Taran'a ne dersiniz? Ha, o da mı seçildi? Ya mesela o seçildiği zaman bir haber değeri var mı? Adam tamam zımba gibi maşallah. Fahir Öğüncü'nün dünyasında kimin hak ettiğini öğrenmiş olduk. Hakikaten ben nasıl David Bowie'ye özeniyorsam sen de Saadettin Saran'a özeniyorsun değil mi? Yani Saadettin Saran'ın tipine değil de yani eğer şey konusunda... Genel duruş olarak o noktaya gelirsem... Benim de aklımdan çok isim geçiyor da daha önce hiç hoş olmadığı yani için iş, o isimler geçtiği zaman... İş dünyasından diye. Etmiyorum. İş dünyasına hani yani gerçekten... Giyim kuşam dünyasından. Giyim kuşam falan filan. Benim aklımdaki isim. Allah seni Oktay Demirci. Ve hemen İşçi Partisi lideri David Miliband kaçıncı olmuş diye hemen ona bak. Bakalım. Üç mü? 10. İlk ona girdiyse iyi. 10. olmuş David Miliband. Ama diğer partiden o bilgiler yok. Ya biz de böyle bir şey yapsak en seksi parti lideri falan diye yapsak. Hiç yapma. Yapma değil mi? Bence de yapma Fahir. Yani biz yapsak diyorum ben bunu fikir olarak söylemedim şeyler. Yani. Bülent Arınç yalnız milletvekilleri arasından sıyrılabilir hemen. Yani çünkü çok yoğun bir şekilde bu aralar böyle cinsel göndermelerle dolu bir açıklamaları olduğundan akla o geliyor yani hemen şey yani olarak. O demek ki dönemsel. Projelerle. Evet. Doğru. Evet o şekil. İyi o zaman ben hadi hazır seks konusuna Oktay girdi. Ben de ucundan bucağından dokunayım. Tabii doğada gir, bu işler nasıl dönüyor? Gir hazır doğru. Seçimden önceyiz. Çünkü seçimden sonra konuşamayız bunları. Tabii. Japon araştırmacılar dişi kelebeklerin erkeklerin aşırı ilgisinden bunaldıkları için kaçmak için ne yaptıklarını fark ettiler. Bayağı bir altın araştırma. Günü mü? Polen günü mü? Bak ne kadar güzel doğada işler nasıl dinleniyor diye aynı bizim dünyamızın bir küçük ölçeği de doğada aynı. Kanatlarını kapatıyorlar Egeciğim. Kanatlarını kapatıyorlar ve böylece... Dişe kapalıyım mesajımı veriyor. Evet, dişi kelebeğin kanadındaki seks mesajı adlı güzel bir haber böyle bir şekilde hemen çıkmış olur. Hemen alalım o mesajı. kanat kapandı. Kanadı açıyorsun. Açayım diyorsun. Açayım diyor. Kanadı kapatıyorsun. Yani doğadakinin tam tersi. Böyle şeyler işte önlem oluyor. Kelebekler de kendilerince erkeklerin ilgisinden bunalan dişi kelebekler kanatlarını kapatarak erkeklerle mücadelelerine devam ediyor. Biz de bu yolculuklarında onlara başarılar dilemekten başka elden başka ne gelir? Şey, evet bu cümleyi başka şekilde bağlama. Bir tek orada mı varmış Fahir bu kelebekler? Yoksa ülkemizde veya başka yerlerde var. Ülkemizde yok Oktay saçmalama. Ülkemizde herhalde seksli meksli kelebekler olacak değil. Bizde hakikaten ya kelebek gibi doğanın o en saf hayvanının seksle beraber anılması bile beni şimdi rahatsız ediyor. Gelmez buralara gelmez. Ferah tutalım içimizi. Gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, çalıyor. Gaga gaga gaga. Radyo burası, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu nasıl bir dünya? Macera dolu bir dünya, buyursunlar. Sizi İspanya'ya götüreyim o zaman. İspanya'da biliyorsunuz bir salatalık krizi. O zaman bir dakika, İspanya'ya gitmeden önce. Cipsikinski gibi çalacaksın. Yo, Cipsikinski artık bence çok sıradan bir grup oldu. Bir tane şarkıyı ben mırıldanmak istiyorum. Hadi mırıldansana. Yok. Coşkun Sabah'ın unutulmaz şarkılarından biri. İspanyola, İspanyola, bütün şarkılarım sana. İspanyola. Haydi Oktay. İspanyola. İspanyola. İspanyola. Ah Maria. Teşekkürler. Coşkun çok Sabah güzeldi. Ne oldu? Aa, geçen gün bir televizyonda biriyle düet yapıyormuş. Yeni mi uyandı on senin? Lan ben ne yapabilirim, ne yapabilirim diye şey mi uyandı? Bir kere Coşkun Sabah'la anladığını konuşmaz. Oradan başlayalım istersen. Doğru. Ben o Udu'nu ne yaptı onu merak ediyorum. Udu duruyordur ya. Yani bu ortası boş bir Udu vardı ya. Hı-hı. Yani bu Silent Ud diye geçiyordur büyük ihtimalle. Büyük ya, bir ihtimal o. Tip gitarları öyle diyorlar. Çünkü. Bir ara Udçular meşhurdu ya, böyle Sinan vardı, sevgili Sinan. Evet, Sinan da bitti. Sinan Özen. En son ben Sinan Özen'le ilgili klibini kendi yönetti haberini hatırlıyorum. Metin Şentürk de Ud'la çıkmamış mıydı bu arada? O dönem ben bak bekardım. Bekarlık döneminde evde de tabii ki şeyler yoktu. Şeyler işte, kablolar falan filan. Hep dön dolaş magazin programının işte, bu hep herkesin televolelerden şikayet ettiği dönem var ya. Evet. O dönemde işte biz de onları seyrediyorduk mecburen. Ve Sinan Özen yeni klibini kendi yönetti diye bir şey... Klibi bir izledik. Merdivende oturmuş bir Sinan Özen. Merdivenin tepesinde oturmuş. Bir alttan bakıyor, bir üstten bakıyor, bir şey yapıyor falan. Klibinde çok güzel yönetmişti yani. Klibinde kendi oynadı deseler daha aklında kalmazdı. Ama klibini kendi yönetti deyince bak seneler sonra bile akıllı. Hala akıllarda. Ben o klip benim için çok şeydir ya. Döner dolaşır. Ne zaman canım sıkılsa. O kendi yönettiği klibi. O kendi yönettiği klibi seyrederim. Ben de mesela hiç Ayhan Aşan'ın klibini unutmam. Ayhan Aşan Ud'la mı çıkmıştı? Tabi. Tabi canım, bizi tavernasına davet eden tek sanatçı yani. Öyle mi? Tabi canım. Niye benim hiç haberim yok ondan? Ama senin niye davet ettiğini biliyorsun. Niye? Fahir'le aynı gömleği giydiği için böyle bir jest yapmak durumundaydı. Evet ya. Üstelik de bizi Bursa'ya falan davet etmişti. Oralarda bir yere. Tam hatırlamıyorum. Fahir'i hiç söylemiyorsun ya. Bak kaç sene geçti üzerinden abi, televizyon programı. Abi ben de gitmedim ya. Gidecek olsaydım şey, ben de tabi abi geliriz falan diye şey yaptım da. Şimdi gitsek herhalde... Sıkıntı olur tahmin ediyorum yani. Meyve tabağı gönderir masamıza canım. Bir yani en kötüsü. Bulamayabiliriz ya. Dedim zaten ya. Meyve tabağını yarım muz koyuyorlar. Bir kiviyi yarıya bölüyorlar. Üç tane çileği ince ince doğruyorlar. Oldu sana meyve tabağı. Meyve tabağı. Yani hakikaten. Ne kadar maliyeti. Ayhan Aşan'a yakışmadı. Amacımız Ayhan Aşan'ı görmek, onu dinlemek mi yoksa meyve tabağını yemek mi? Güzel bir yaklaşım. Pardon ama yani. Yalnız yani? O her şeyin üstüne ballı şey yerim. Atom. Onu söyleyeyim. Atom yerim onu söyleyeyim. Onu ayarlarız. Onu ayarlasın. Atom Aşan. Neyse tabii Utlu sanatçılarımızı bugün gözden geçirdiğimize göre... Ben... Evet, keşke dinleyicilerimize sorsaydık. Hepsini biz saydık ya. Ama ya 4 tane beşin... var zaten Ege. Doğru evet. Yani... Teşekkürler. Bence daha fazla. Taşkın Sabah diye bir adam vardı. Taşkın Sabah şeyin kardeşi değil Coşkun mi? Sabah'ın kardeşi. Hakan Peker'le Zafer Peker gibi düşün. Ayrıca o kendisi şey yönetir. Hakan Peker'le Zafer Peker'in toplamında Taşkın Sabah denir. Doğru. Coşkun Sabah haksızlık olmadı mı? Yani evet. Lütfen. Bırak Hakan Peker'i, Zafer Peker'i. Coşkun Sabah'a haksızlık oldu gibi geldi bana. Ben İspanya'daki salatalık rezaletine geçebilir miyim? İspanyola! İspanyola! Hani ya, Almanya'daydı bu. İspanya'da da mı çıkmış? Ya ne İspanya? Esas çıkış yeri. Yani öyle mi? İspanya mı? Salatalığın çıkış yeri İspanya. EH virüsü. Bütün, evet, EH virüsü. Almanların hepsi İspanyol salatalığı yiyor. Almanya'da hakikaten durum sıkıntılı noktaya doğru giderken İspanyol Tarım Bakanı Clara Aguilera ne yaptı? Ne yapmış olabilir sizce? Kendi... Salatalık soyup yedi, ben yedim. Soymadan yedi. Soymadan yedi. Yalnız doğru arkadaşım, onu böyle sirkeli suya iyice bir bastırın. 15 dakika sonra ben şey getirirsiniz diye. Tabii daha yeni yeni gelişecek İspanya'da. Aynı şey mi? Çay içer gibi. Bakın ben yiyorum, bir şey olmuyor. Aynı yine bizim Cahit Aral'ın zamanında çay içme fotoğrafı küçük verilmiş. Büyük resimde de. Biliyorsunuz bir de en son Japonya'da da oluyor. Demek ki dünyanın genelinde böyle bir anlayış var. Abi var da işte biz onu kaç sene önce yaşadık. Yani milletvekili yeminine bunu eklemeleri lazım. Veya örnek olacağım bakanlığın. Evet. Yani bir şey varsa yiyeceğim. Yani bilmiyorlar. Hayvancılıktan yani sorumlu bakan. Tarım Bakanlığı'na galiba. Tarım böyle Bakanlığı'na bir, böyle bir şerh koyulması lazım. Hiçbir bakanlıkta olmayan bir özel. Mesela Ulaştırma Bakanlığı'nın onda da var. Onlar da kullanıyorlar. Onlar da ilk seferleri onlar çıkıyorlar. Tabii. Doğru, o da zor. Yani o da zor. Adam yeri geliyor uçak kullanıyor, yeri geliyor tren kullanıyor. Yani bütün cüzdanı bir açıyor, şakır şakır şakır şakır şakır. Kaç tane ehliyetler silsilesi. Bazıları Fahri olarak veriyor. Fahri A2 veriyorlarmış mesela. Ya ne kadar güzel. Neyse güzel ama tek enteresan nokta hakikaten kadıncağız da bir çikin yiyor. Yani böyle ne abi bileyim. Alışkın değiller. Yani bizim bir asati vardı ya, salatalık şık şık şık soyulur. Ortadan kesilir, hafif tuzlanır. Birisi öyle evet. Yapsa sayın bakanım. Gerçi bunlar ama iyi. Ama belki o sayın bakan, İspanyol bakan evinde öyle güzel nezih yiyordur da halkın önünde yani göstere göstere yemek başka bir iş. O yüzden acemilik çekiyor olabilir. Siyaset orada başlıyor. Siyaset evet. Yani bu geriden geliyor oradaki siyaset. Vallahi Tarım Bakanı da olsa bu şekilde salatalık yemek kimseye yakışmıyor. İnsana bu şekilde salatalık yemek yakışmıyor. Onu söyleyeyim ilk beşin. Bir de onların salatalıkları koca koca ya. Kallavi kallavi salatalık ya. Onun yerine mesela Ege Şen şey zamanında biz çay yerine ne içmiştik mesela? Kuş meyve burnu. Suyu demişlerdi, ıhlamur demişlerdi falan. Bir ara kuş burnu dendi. Şeyde onu önermiş. Acur yiyin demiş ya. Acur yiyin. Salatalık yemeyin. Acur. Aynı ya aynı. Aynı hakikaten. Turşusu murşusu bile bazen daha güzel oluyor. Acurlara gelesin diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Başka haber var mı? Acurlarla ilgili haberleri verdi. Aa bu yıl sevgi çiçeği açmadı, onun haberini vereyim. Bu bir... ideolojik mi seçimlerden önce açmaması yoksa? Artık her şeyi de buna bağlamamak yanlış. Tabii şöyle söyleyeyim. Ankara Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü çevresinde yetiştirilen sevgi çiçeği her sene 15 Mayıs'ta 15 Haziran tarihleri arasında açıyordu. Fakat nasıl açtı çiçek ya? Benim sardunyalar açtı işte, mahvoldu. Ben burada kime sesleniyorsun? Kendimi tutuyorum, şey yapamıyorum. Ya 3 liralık sardunya için sen niye bu kadar... 3 liralık sardunya olur mu ya? Ben kaç senedir onları yaşatıyorum. Şeydir, bir de sardunya en sağlam yaşıyor çiçek. Yaşıyor ve yaşatıyorsun Ege'ciğim. Aha na, bileğim kadar çiçek. O bile daldı gittiyse dolularla sevgi çiçeği nasıl açsın? Ege'ciğim sen nasıl sardunyaya mı hava atıyorsun? Ben onları yaşatıyorum. Ona çiçekliğini ben yaşattım. Ne biçim açıklama ben? Nereden ben kurtardım onu? Evinin sardunyası yaptım. Yani adam ne... doğru söylüyor abi. Sardunyaları var yani. Onu 3'üne 5'ine mi bakacak ya? Ya onun sardunyaları onun... Yani, sardunya, adam kaç haftadır söylüyor bu sardunya meselesini. Hiç ilgilenmiyoruz. Hatta bize fay. İlgilenmiyoruz. Yani, ya ben de ektim. Ben de hakikaten diğer çiçeklerde randımana. O zaten sevgi çiçekleri de ondan oldu diyorlar. Asapları bozulmuş. Daha zamanı sene var ya, 15 Haziran'a kadar değil mi? Bu zamana kadar açmazsa hiç açmaz demişler. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Şu anda Fahir'e bir baksanız böyle sıkın, yüzü asık bir adam görürsünüz ama bakın şimdi neşesi nasıl yerine geliyor. Oh yeah. Bir insanın bir fonu bu kadar sevebilir mi? Get it right fon ve Fahir Öğüş karşınızda. Oktay Demirci de burada. O da seviyor tabii. Ben de çok ama seviyorum. Ama Fahir gibi böyle bir değil, evet. Maksadını aşağı coşku göstermiyor bu fonu. Yalnız ha, değiştiremeyeceğiz Fahir senin bu sevginin yüzünden bu fonu. Ya valla o benim yumuşak karnım diyorum ben ona. Yumuşum diyorum ona. İstediğini yaptıramayacak şey yoktur diyebilir miyiz? Valla bu fonla ciddi söylüyorum, bana pek çok şey yaptırabilirsiniz. Normalde yapmayacağım. Fahir Öğüş sırrı açıklamalar. İddialı açıklamalar buna. Ah yeah. Sevgili dinleyiciler, etrafımız öküzlerle dolu. Bu bir gerçek. Sağda solda, sokakta, alışveriş merkezinde çarpan, ayağımıza basan, omuz atan adamlar, kadınlar. Bu yani evet, erkek doğru, kadın fark etmiyor aslında. Ve bir takım gerçekler de var. Herkes herkese çarpabilir. Herkes evet, ufak tefek hatalar yapabilir. Öküzle insanı ayıran şey de özür dilemeyi bilmektir. Yani bu yüzden bu sabah özür dilemeyi en son ne zaman gerçekleştirdiniz diye soruyoruz. Çarpma olabilir, başka bir şey olabilir. Birinin kalbini kırmış olabiliriz. Kalpler mesela. Kalpler kırılmış olabilir. Efendim. Birine ama... bir fenalık yapmış olabiliriz. Demek ki biz bir fenalık yaptık diyerek özür dileyebiliriz. Hakikaten fenalık da yapabiliriz. Tabii canım. Değil mi? Yani hiç ummadığı şekilde birine kötülük yapmış olabiliriz. Veya iyilik yapacağız belki. Bile bile kötülük yapıp sonradan pişman olup da özür dileyebiliriz. Özür dileyebiliriz. Bir insanın içinden bazen bir sinsilik yükseliyor. Evet. Zaman zaman. Bunları konuşalım. En son ne zaman özür dilediniz? Kimden dilediniz? Ne için dilediniz? Ve şu da önemli. Özür dilemeye ne tepki gösterildi? Yani 2-3 özüründen sonra sen ulan bir daha kimseden özür dilemeyeceğim deme noktasına da gelmiş olabilirsin. Öyle olmasa o zaten bizim şeyimiz de yok. Ya da haksız yere özür dilediniz mi? Daha doğrusu özür dileme gerek yokken özür, gerek yokken özür dilemek durumunda kaldınız mı? Arkadaşım bir... adına özür dilerim dediniz mi de o da olabilir. Birinin adına özür dilemek de olabilir. Buna şahit olun. Telefonumuz 210-30-30. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi veriyoruz. Öyle bir paket ki bu. Bu paketin içinde sinema davetiyeleri ve yemek menüleri var sevgili dinleyiciler. Bunun içinde en son kimden özür dilediğinizi bir hatırlayıp bize anlatmanız gerekiyor. Neden özür dilediniz? Nasıl özür dilediniz? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bunları bir dinleyelim. Bunları açık açık konuşalım artık. Hiç tanımadığınız bir insandan da özür dilemiş olun. Ay pardon falan diyerek. Mesela bir arkadaşınızdan da ben seni o gün yanlış anladım diye özür dileyebilirsiniz. En basitten pardon yerine özür dilerim diyorum. Ben pardonu kullanmıyorum. Mesela yürüyen merdivende mesela hızlı geçeceğim. O sağlı sollu duran iyi arkadaşlar var ya. Pardon pardon diye geçmiyorsun. Özür dilerim diyerek geçiyorum mesela arkadan gelip. Yani niye özür diliyorsunuz beyefendi? Buyurun diyebilir adam mesela. Yürüyen merdiveni bir şehir turu haline getirip yan yana durup ay şurada çok güzel manzara var, burada çok güzel manzara evet. var diyenler. Evet diye konuşan sağlı sollu durup hele bir de grup oluyor bazen. Ben özür dilemiyorum onlardan. Ne yapıyorsun? Kardeşim şurada bir çekeceğim. Bugün de şeyi not alalım da en son kime kardeşim dedin? Hiç kardeşim diyor musunuz siz? Bu gece benim gecem kardeşim. Günaydın efendim. Kardeşim folderından bu çıktı Fahir'den. Siz hanımefendi dediniz mi? Benim hayatım hanımefendiyle hanımefendi geçiyor. Tabii. Hanımefendi de onu, çok çirkin bir bak. Şey ya. Hanımefendi ve şu cim eki var ya. Mesela Egecim, Fahir'cim. Bunlar böyle altında bir sinir yatan ifadeler gibi geliyor bana. Görevli memura memur bey demek kadar hiçbir şey onun tadını vermiyor. Memur bana. Bey güzel bir ifade canım. Ben işte hanımefendiyi güzel. Çok güzel kullanıyorum ya. Niye? Hanımefendi, senin... hanımefendi veya kadın falan gibi kullanmıyor ki. Hanımefendi bunun fiyatı nedir? O, senin kullanımını günler. Biliyorum. Senin kullanımın ayrı canım. Hanımefendi bir düğme daha açar mısınız? Bu tip yani. Genel kullanımı söylüyorum ben. Günaydın efendim. Alo merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Caner. Caner Bey neredesiniz şu anda? Merhaba şu anda ofisteyim. Çalışıyoruz. Valla kalite geliyor sesiniz. Ofiste kalite olsa gerek. Ondan. Ne iş yapıyorsunuz Caner Bey? Ben bir yazılım firmasında çalışıyorum. Ben aslında bana verecekler bu Windows'u çok güzel yazarım diyor musunuz? Yok ben genelde tasarım kısmındayım. Nasıl tasarım. Yazmaları gerektiğini konusunda konuşurum ama. Peki nedir mesela şöyle yapsalar süper olur falan dediğiniz bir fikir var mı? Hemen hepimizin bildiği bir program. Yani ticari bir kaygı gütmeyin yani sonuçta. Ben full proof olmasını istiyorum programların. Yani full proof hepimizin derdi. O hepimiz. O hepimizin ya. Hepimiz istiyoruz onu. O bizim olmazsa olmazımız ya. Full proof nedir? Evet onu da bir söylerseniz biz deyiz. İnsanların örneğin ben daha çok tasarımlardan bahsedebilirim. Örneğin bir kalemlik. Kalemliğin içine kalemi ters sokamayacaksınız gibi. Yani yanlış yapmanıza izin vermeyecek sistem. Full proof yani. Full proof diyorsunuz. Diye özetleyebileceğimiz full proof. Full proof diyorsunuz. Peki Caner Bey en son kimden özür dilediniz? Patrondan. Ben bunu full proof yaptım ama. Bu şekilde nasıl özür dilediğimi anlatmak istiyordum. Tamam buyurun. Bir gün arkadaşlarla bara gittik. Bar çıkışında bir arkadaşımız, bir kız arkadaşım benim aşağı doğru koşmaya başladı. Aşağı derken? Bar yukarıdayım mıydı? Akay'dayız. Akay yokuşundan aşağı. Tamam. Bir gözümle tabii ki kesiyorum onu ne yapıyor diye. Birden iki tane gence çarptı. Yukarıdan bakarken gençlerden birinin kız arkadaşımın telefonu aldığını gördüm. Elimden çektiğini. Yukarıdan tabii ki bir hışımla aşağı indim. Geri kalan süreçlerde arkadaşlarımız o çocuklara öyle yapmamaları gerektiği üzerine birkaç bağırdık gibi oldu. Birkaç yani ikaz mahiyetinde bir şiddet değil de yani. Evet, bu kız arkadaşınızın haberi yok ama değil mi telefon alındığından? Kız arkadaşınızın haberi var mı? Gördü tabii ki elinden çekti. Elinden çekti fark etti o da. Ne yapıyorsun sen ya falan gibi bir şey mi oldu? Evet ben de sen nasıl yaparsın yalnız mı gördün falan filan burada gibi tepkilerle. Bayan ondan bizle sonra... dediniz yani evet. Anladık ki meğer kız arkadaşımla aynı telefonu kullanıyormuş çocuk ve çocuğun telefonu. Çekmemiş yani. Ya çekmemiş kendi telefonu yani. Öyle korkmuşlardı ki yani anlatamam. Ve? Ne yaptınız sonra peki? Sonra çok çok özür diledik ya dedik yanlışlıkla böyle. Bir de o tartışmada batarya gitmiş orada bir yerine, yola düşmüş gibi bulamadık. Kız arkadaşımın telefonunu çıkardık onun bataryasını verdik falan çocuklardan. Siz bir jest yapalım derken her şeyi suratınıza mı benzettin özet olarak? Kızın bir de yani bataryası gitmiş oldu. Ama kızı da kendi telefonu sanıyordu olayda. Tabii yani belli bir saatten sonra ve belli bir miktar şeyden sonra promilden sonra öyle olabilir. Peki... Evet. Akay yokuşunda batarya davası diye ben bunu şey yapıyorum. Batarya rezaleti de diyebiliriz. Batarya skandalı. O hanımefendi ne yapıyor şimdi? Hanımefendi şu anda o da mezun oldu. Belli bir iletişimimiz yok. O batarya olayı bütün iletişimi bozdu. Çıkardı verdi ya kız orada, artık nasıl iletişim kurdu? İletişim koptu o noktada. Bataryasız yürümez. Özür dilediniz, sonra ayrıldınız mı? Özür diledik çocuklardan, baya baya ya dedik. Hemen falan. Çorbacıya gitseydiniz orada hemen şeyde köşede. Yok, aslında karanfile döndük, orada başka bir yere oturduk. Hep beraber mi? Karanfile dönenler. Peki çok teşekkürler. Caner Bey görüşmek üzere, geçmiş görüşmek olsun diyoruz size. Hoşçakalın. Full proof Caner. Radyolarınızdaydı. Neyse, bu arada güzel bir şey. Özür dilemişler. Bu arada güzel bir grup ismi bu, Full Proof. Rock grubu olarak düşünürseniz Full Proof. Yanlış yapmanıza asla izin vermez. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Koray. Koray Bey neredesiniz şu anda? Şu an yoldayım. İnönü Bulvarı. Çok güzel ama hala sesinizde bir pişmanlık var Koray Bey. Nereden saptım buraya falan der gibisiniz. Valla pişmanlık ondan değil de şimdi anlatacağım öykünün kahramanı acaba açığa çıkar mı ondan? Çıkmaz. Merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Daha doğrusu çıksın istiyorsanız biz ona göre zorlarız. Yok, çıksın istemiyorsunuz. İstemiyor musunuz siz? İstemiyorum. Tamam, iyi. Çıkarttırmayız o zaman. Buyurun. Şimdi şöyle, aslında benim öyküm hakikaten hani bir hediyeyi hak eder diye düşünüyordum ama beyefendininki de gayet iyiymiş. Benim öyküm de şöyle başlar. Yaklaşık bir 10 sene öncesinde falan üniversitedeyiz. Böyle çekirdek bir arkadaş grubumuz var, kızlı erkekli. Bir gün akşam oturduk, konuşuyoruz kendi aramızda, işte kimin hangi özelliğini beğenmiyorsun falan diye. Vardır ya öyle salak hani muhabbetler. Şimdi bir arkadaşlardan birisi var, bir kız. Bu arkadaşın da hani kalçası biraz genişti. Kız arkadaşının kalçasından bahsediyorsunuz. Evet. Kız arkadaşım değil ama... Yani arkadaş, kızlı erkekli gruptaki en geniş kalçalı hanımefendi diyelim. Evet. Şimdi espriyi şakayı da kaldıran bir insan kendisi, kaldıran bir kız kendisi. Ben tuttum bu arkadaşıma, işte senin kalçan çok geniş demiştim. Ne güzel bir arkadaş grubunuz var. Vallahi ya. Biz birbirimize diyemiyoruz. Bak kaç yıllık arkadaşız. Koray, sen mesela randevularında hep geç kalıyorsun. Benim senden şikayet o. Benim de kalçandan. Kalçan çok şişman. Sonra? Ondan sonra tabii hani bir gülmeler bilmem neler falan filan. Ondan sonra ama üzülme, kalçan geniş ama beynin küçük demiştim. Tabii bunun üzerine arkada işte daha da gülmeler. Gülmeler bile. Allah'tan hani şaka kaldıran bir arkadaşımdı. Neyse işte biz hani yıllardır bunu aramızda anıp güleriz. İşte peki, tam bana böyle demiştin ki oha falan diye. Özür dilediniz mi? Ne oldu? Nasıl bağlandı konu? Şaka ha şakala şaka deyip devam mı ettiniz? Şakala şaka deyip devam ettik biz bunu yıllarca. Ama işte geçenlerde işte yaklaşık bir ay önce falan, hatta ya da iki ay önce falan telefonda konuşurken yine bunu andık ve hani geç gelen bir özür diledim arkadaşımdan. Ha, peki, bir olay olmadı bunun üstüne. Ha, hiçbir olay olmadı. Yapmadı, bir şey yapmadı. Ne bileyim, ben şey diyecek zannettim, bir gördüm geçenlerde, vallahi var ya o kalçanın yarısı gitmiş. Peki yüzüne de böyle büyük kalçalı mı dediniz, yoksa yayında olduğunuz için mi böyle anlattınız bize? Kalça kelimesi mi kullanıldı? Evet, kalça kullanılan kelime. Yüzüne de kalça dedim. Yüzüne de kalça dedim. O da size koca kafalı dedi mi? Yani ne bileyim, yani bilmiyorum kafanız ne büyüklükte ama. Ama demek ki bir tatlıya bağlanmış olay. Evet ya, arkadaşınız hanımefendi. Bağlandı. Dostluk kazandı yani. Hakikaten şaka dostluk kaldırıyormuş. Kazandı. Madem şaka kaldırıyor, o zaman şaka kal! Hoppa! Görüşmek üzere Koya Bey. Kaka. Yayınımıza dinleyicimiz bağlandı ilk önce. Günaydın efendim. Günaydın. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Zeynep Hanım, neredesiniz şu anda? Şu an ofisteyim, yani çalışıyorum. Kolay gelsin. Ne iş yapıyorsunuz? Sekreterim. Sekretersiniz, peki efendim. İstan günümüzde. Kimden özür dilediniz en son Zeynep Hanım? En son ablamın kızından, yani Neva'dan özür diledim. Ablamın kızı dediğiniz yeğeninizden. 3 yaşında, evet. Kaç yaşında? 3. 3 yaşında ne yaptınız? Kucağına mı düşürdünüz? Böyle cumartesi günü oraya gitti. Yani, telefonla falan konuşuyoruz böyle. Geleceğimi falan söyledim bugün, o gün için. Gidememiştim. İşte kapı açıldığında falan teyze falan diye beklemiş. Sonra açıldığında gittim. Hafta sonu pazar günü gittim ve şey dedim. Hani söylediler işte kapı açıldığında teyze nerede falan diye bakıyor falan dediler. Ve çok kötü oldum. Buradan da ondan tekrar özür diliyorum. Hatta özür dileyince falan böyle hani kafasını salladı. Hani bir daha olmasın der gibi. falan yaptı. Onun küçücük çok... dünyasında ne onulmaz yaralar açtığınızın farkında mısınız? Sadece size karşı değil, bütün insanlara karşı. Demek ki insanlar söz verecekler ve yerine getirmeyecekler gibi bir düşünce oluştu. Teyzen. Şey değil yani, ben böyle bir düşüncesizlik nasıl yaptığımız falan kendime çok kızıyorum. Çok mu önemliydi işiniz, cumartesi günü gitmediniz? Çok mu, yani ne yaptınız çok merak ediyorum senin. Üstünüze de gelmek istemiyorum ama neydi o melek yavruyu, o küçücük? Yani zaten çok kötüyüm, yaramı deşmeyin yani, böyle önemsiz var yani, önemsiz. Ne yaptınız? Çok samimi bir ortamdayız. Ne yaptınız Zeynep Hanım? Gezdiniz. Alışveriş yaptım. Alışveriş yaptınız. İtiraf ediyorum. En zor özürlerden biri yalnız. Karşılığını tam net alamadığın özür. Belki küçük Neva bir daha hiç kimseyi tam anlamıyla sevemeyecek. Yani böyle hep içinde beni bırakıp gidecek mi? Evet. Geleceğim deyip gelmeyecek mi acaba? Verilen sözler tutulmayacak mı? İnsanlığa karşı şeyi kaybetti çocuğum. Ne yapacaksınız Zeynep Hanım? Yani özür dilediniz, konu kapandı mı? Yoksa... Hayır, bundan sonrası için telafi edeceğim. Zaten şey yapıyorum, böyle ara ara unutması için onu açıklıyorum. Hani gelemedim işte falan filan diye. Konuşunca teyzeciğim, falan beni anladığını biliyorum. Tabii. Teyzeciğim gelemedim, ben alışveriş yapıyordum. Ciciler alıyordum ben kendime. Kendime alıyordum. Biraz kendi başıma vakit geçirmek istedim mi diyeceksiniz Zeynep Hanım? Yani o da olabilir. Aslında dürüst olmak gerekiyor. Her konuştuğunuzda bu konuyu açacak mısınız Zeynep Hanım? Nasıl olacak? Hayır, her konuştuğumda açmayacağım da bundan sonra söz verirken... tutmayı düşünüyorum artık. O zaman zalim Zeynep diye listemize ekledik sizi. Evet. Ekleyime buradan tekrar ondan bütün her şeyden özür diliyorum. Gidemem. Zeynep Hanım, size bir şey tavsiyem var. Müjde Ar'ın çok önemli bir filmi vardır. Bilirsiniz, Teyzem filmi. Lütfen onu oturun bir seyredin. O çok ağır ya, onu izleyin. Onu bir izleyin. İlgisi yok. Onu izleyin ve sonra bana anlatın. Tamam. Çok teşekkürler efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bana da anlatsa daha iyi olur. Çünkü ben seyretmedim o filmi. Aa, deli misin ya? Teyzem filmi. Ne oluyor Teyzem'de? Böyle Şaban ne gibi bir sahne var mı? Bana hemen canlandırabileceğiniz. Bana hemen canlandırabileceğiniz. O bakışma sahnesini yapabiliriz Fahir. Ben o kadın hani şeyi yapıyor da... Yaptık bak. film en önemli sahne. Efendim. Günaydın. Günaydın. Ha. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Merhaba, ben Hamdi. Hamdi Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben en son özürümü değil ama anlatmaktan en çok zevk aldığım özürümü anlatacağım. Buyurun. Ben ODTÜ'lüyüm, övünmek gibi olmasın. Estağfurullah diyelim de bari boş yere gidelim. Espri havada kalmış. Evet. A1 kapısından okulun içine otostop çekiyordum bir sabah. Evet. Ben ve bir 2 metre ilerimde bir bayan vardı. Ağaca yaslanmış kitap okuyordu. İşaret yaptık, işte bir araba fren yaptı, ikimizin ortasında aralarında bir yerde durdu. Hı-hı. Bayan öne oturdu, ben de arka kapı açıktı, arka kapıdan oturdum. Sonra arabayı kullanan bey bayanı öptü, çok bekledin mi dedi. O da yo dedi, işte kitap okudum falan dedi. Sonra araba hareket etti, işte ben de arka koltukta oturuyorum. Öpmek serbest mi diye sorsaydınız. Ben de fazla beklemedim, bir yarım saat falan oldu diye öpseydiniz. Adamı öpseydiniz. Ya ben terlemekle meşguldüm o sırada. Ne oldu, size yönelik bir şey dediler mi? Rektörlüğün önüne gelince ben müsait bir yerde inebilir miyim dedim. Özür dilemedim. Teşekkür ettim sadece ama yine de işte İyi anlattım. Bari fark etmişler arabaya bindiğinizi. Durdurken fark etmemiş de olabilirler. Tabii insan hararetle. Konuşurlarken o beyefendi arada aynada bana bakıyordu. Arada bakışıyorduk yani. Bakışı. Bizi öpüşürken gördün, mi diye ne yapıyor acaba? Yani adam belki de yani orada şey sizden de oldu. Sizden bir hareket bekledim. Sizden bir sinyal o. Beklemiş ama siz de gerekli sinyali vermemiş. Çünkü tercihtiğiniz için o esnada. Ne yapardınız siz olsaydınız Hamdi Bey? Mesela arabayla geliyorsunuz. ODTÜ'den A1 kapısından girdiniz. Kız arkadaşınız bekliyor. Sonra aynı şekilde sizin gibi biri bindi arka koltuğa. Siz ne yapardınız? Bu olaydan önce mi? Hayır, sonra. Bu yani olay hiç yaşanmamış gibi düşünürsek. Hiç yaşanmamış. Ya ben anlayışla karşılardım. Oktay'cığım, tanıdın mı beni? Hamdi ya, bizim ya. Hamdi. Samimi miyiz Hamdi'dir ya? Ya evet, samimi miyiz? Samimi miyiz? Evet. Yani böyle aynadan bakar mıydın Hamdi? Bakmazdım ben, utandırmak istemezdim. Peki, çok teşekkürler Hamdi Bey, görüşmek üzere. Rica ederim. Hamdi Bey hala samimiyiz. Hala samimiyiz Hamdi. Ne güzel arkadaşlarınız varmış. Ege, senin hiç arkadaşın aramıyor, farkında mısın? Evet vallahi. Bir tane bile bir arkadaşın mı yok, nedir, sen nasıl bir adamsın ya? Ya kendimden uzaklaştırdım insanları. Herhalde itici tavırlarım etkili oldu. Bilerek yapıyor onu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emir ben. Emir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ege'nin arkadaşı değilsiniz değil mi Emir Bey? Yok. Hiç değil. Tamam çok güzel. Buyurun Emir Bey. Ya bu şey Ulus'ta geçiyor. Hikaye Ulus'ta geçiyor. Bir saniye biz de ona göre atmosfer yaratalım. Işıkları kapatıyorum. Gündüz gece? Gündüz. O zaman açık kalsın tamam. bir kişinin geçebileceği kadar bir boşluk var. Evet. O boşluğa karşıdan benim kadar mesafede olan bir bayan geliyor. Ve ben de ikimiz de o boşluğa doğru ilerliyoruz. Evet. Ve hani insan hisseder bir kişiyle bayağı uzaktan da olsa çarpışacağını ya da orada sıkışacağını. Aha. Nedense o kadının orada bayanla orada sıkışacağımızı bile bile gittik ve neredeyse üst üste çıkıyorduk o tek kişilik yerde. Ve bayan bana şey dedi. Oha. Sizin verseydiniz de geçseydim dedi. Muhtemelen tabii şu noktada özür dilemesi gerekiyor insan. Ama ben de orada şey dedim. Keşke ben geçseydim dedim. Valla ondan sonra bana niye ödediğimi de bilmiyorum ama. Ondan sonra çok yanlış yaptığımı daha sonra anladım. Siz bu olayda özür de dilemediniz o zaman. Yok özür dilemedim. Yıllar sonra yani. Gecikmiş bir özür yayın yoluyla mı diliyorsun? Aynen o yüzden aradım şimdi o hanımefendi. İnsanın içinde kalan özürler programı oldu ya. Hamdi'nin de böyleydi bak teşekkür edip indim dedi. Emir Bey'in de böyle. Aynen öyle. Ama sonra işte insan böyle aklında kalıyor kendini hiç yakıştıramadığı bir evet. Bin tane şey unutmuşsunuzdur da bu kalıyor galiba aklına. O gün orada şey yaptık ya falan. Ne zaman geldi mesela aklınıza? Şimdi biz sorduğumuz zaman bugün gelmiştir de ya böyle bir şey yapmıştım diye. Ya, bundan önce ne zaman? Mesela biriyle karşılaştığınız zaman iki araba arasında dar bir yer var. Hemen o olayı hatırlıyor musunuz? Yok hatırlıyorum artık etkileri de var. Hani insan böyle biraz daha şey yapıyor. İşte efendim buyurun hanımefendi siz geçin. Yoksa daha hızlı mı yürüyorsunuz yani? Oraya daha... Depara kalkıp öyle geçiyorum öyle bir durum olduğu zaman. O kadını bulma ihtimali var mı Emir Bey? Yok herhalde değil mi? Yok. Kaç yaşlarında bir kadındı? Kaç yaşlarındaydı? 35-40 yaşlarındaydı herhalde. 35-40 yani. Baya azalttık fahir olasılığı. Bulabiliriz şimdi. 35-40 yaşlarında. Ama şimdi ben şöyle düşünüyorum olayı. Beyefendi bize ne güzel anlattı o gün orada özür dilemem lazımdı falan diye. Ama hanımefendi şöyle anlatıyor. Ay adam üstüne çıktı ben geçseydim diyor falan diye de anlatıyor olabilir yani. İğrenç bir kadın oldun yalnız. İğrenç özür dileyesi kalmadı Emir Bey'in yani. Emir Bey çok teşekkür ediyoruz. Doğru, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Güle güle. Hoşçakalın. Ya bazen de işte böyle bir durum var. Bir özür diliyorsun sanki şeymiş gibi. Ne? Binlerce yapılmış hatanın hepsinin evet. Özür dilemiş gibi. Aha özür dileyen birini buldum diyerek bin tane derdini de senden çıkarmaya çalışan insan var. Herhalde onlar yüzünden özür iyice şey oldu. Şimdi ben özür dileyeceğim. Bütün hayat dökümünü dinleyeceğiz. Karşımızdakinin derdini var. Ondan insanlar çekiniyor. Bu kadar uzun da düşünmüyordur. Yani. Alttan çalsın boşver. Fahir bu telefonla bağlanan dinleyicilerimiz, hattımıza aldığımız dinleyicilerimizin anlattığı hikayelere göre ortam. Ortam hazırlıyoruz evet. Mesela gece ise ışıkları kapatıyoruz. Mesela şey diyorlar. Gündüzse ışık neredeydi mesela hiçbir şey değişmedi stüdyomuzda. Mesela onu devam ettirebilir miyiz? Hoş oldu çünkü demin o. Ya mesela şey bir ortamda üstü diyorlar. Üstü kapanmasın diye söylüyorum. Mesela ormanda tak içeriden bir iki bitki tipi bir şey getirerek ortamı ambiyansı yakalamak. Yani önemli orman deyince mesela bitki geliyor. Bitki geliyor veya mesela, ama en iyisi gece olan hikayeler. Evet. Ama nedense ışığı kapatıyorum. O kolay oluyor o ya. O hazır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Burcu Cengiz. Nasılsınız? Teşekkürler Burcu Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Burcu Hanım vaktimiz az. Hemen dinliyoruz sizi. Tamam. Buyurun. Ben en son dün köpeğimden özür diledim. Köpeğinizden gece mi dilediniz gündüz sabaha mü? Sabaha karşı 6'da. 6 bir saniye. Çünkü ayağımı teptim ona. Bir tanesini kapat. Bir tanesini kapatıyorum. 6 deyince değil mi? Yani gün aydınlanmış değil mi hafif? Efendim? Gün aydınlanmıştı hafiften değil mi? Evet, o zaman ışıkların yarısını kapatacağım kusura ortam bakma. Ortam yaratıyoruz çünkü sizin anlattığınız hikaye. İşte teptiğim için canı yandı diye aldım ay. Onu kucakladım. Sevdim niye bana. Teptiniz köpeğinizi Burcu Hanım? Uyku sırasında fark etmedim. Ya nasıl uyku sırasında? Siz hiç öyle deli çılgın yatan birisi misiniz ki de? Yok ben de yattığını bilmiyordum. Çok derin uyumuşum. Uyumuşsun. Ya şunu şu lütfen. Türkçeyi bir düşün. Valla kağıdı kalemi ya. Fırlatıyoruz sinirlenmeyin ya. Ve de bu arada köpeğimi tepmişim değil. Tepmişim olacak. Lütfen bunları bir daha düzgün bir şekilde kurar mısınız Burcu Hanım? Tepmişim işte. Hayır tepmişim uyumuşsun. Değil. Uyumuşsun. Köpek yanıma geldiğinde de yanlışlıkla onu tepmişsin. Muslu geçmiş zaman yani. Hadi Burcu Hanım yapabilirsiniz. Ya yapamam. Yaparsınız. Ama siz de hatanın neresinden, çünkü özür dilemek zorunda da kalabilirsiniz bizden de. Etmişsin. Ha? İşte ya. İşte bu ya. Şimdi şu anda ifade daha yerine. Kadar... Hiç anlatmanıza gerek yok. Haberim yoktu da bilmem ne de. Sizi anlatıyor işte. Peki tamam, öyle olsun. Ne yaptı köpek? Bir şey yapmadı, o uykusuna devam etti. Alışık zaten. Tepmelerinize mi? Uykuya mı? Uykuya ve tepinmeye. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bu can. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İçmişsin, sarhoşsun. Öyle bir şarkı vardı. Onun öyle olması mı gerekiyor? Tabii normalde öyle. İçmişim sarhoşum mu? Çünkü ama içerken kendinde sarhoş olmuşsun. Hayır, Tanju Okan'ı mı diyor? İçmişim. Sandım bir bilsen ben. Bir bilsen sen. Ne haldeymişsin? İçmişsin. Hayır ama bir haldeymişsin olmaz. Ama içmişim bilinçli olarak gidip meyhaneye oturmuyor, evet, içmişim ama bir haberi ama yok. Kendini kaybedeceği kadar içtiği için bilemez abi. İçmişsin, sarhoş olmuşsun. Ha, şöyle mi doğrusu? Bak nasıl? Bir duble rakı içmiştim. Daha sonra biraz daha içmişsin. Evet. Oradan sonra evet, kaybediyor. Bir duble içmiştim. Ondan sonra biraz daha içmişsin. Bayağı içmişsin. Günaydın efendim. Günaydınlar. Ben Canan Özat. Artık tanışıyoruz değil mi? Evet, tabii Canan Hanım. Canım. Yani siz de yani aşk olsun Canan Hanım. Hatırlatayım mı? Gözleme bir, evlilik teklifi iki, havuza bir şey, şezlongdan düşme. Üç. Ha, üç. Sezon, belki şimdi evlilik teklifinde yoktu. Evet. Üç. Bu üç hikayede tek bir isimde buluşabilir Canan Hanım. Evet. Efendim, anlamadım. Tek, tamam. Tek ortak isim diyoruz bu hikayelerin. Tek ortak ismi Canan Hanım. Canan, evet. Bir şey soracağım. Siz bu reklamlarda şey diyorsunuz ya, Gordion'dan ne kazanıyoruz? Eşme mi, neşme mi, ne o? Neşve. Neşve. Ne neşve? Neşe işte, düşünün, neşe. Neşe var ya, neşe. Evet. Onun evet, güreşli hali, coşkuyla güreşilen haline neşve denir. Neşve. Yani siz de Türkçe konusunda ben dinleyicilerimizi... Yani valla şeye döndük ya. Valla hakikaten biz ayrı bir program eğitim, yapalım. Eğitim programına eğitim döndük. Muslu geçmiş zamanı biliyor musunuz? Şimdi özür dilemek, benden özür dilediler. Tamam. Yıllar önce üniversite çıkışı. Üniversite çıkışı dediniz, siz dolmuş yoluk mu yapıyorsunuz? Üniversite çıkışında iki yolcu var gibi. Üniversite şimdi çıkışı mezuniyet mi? Anlamadım. Üniversite çıkışı dediğiniz mezuniyet mi? Üniversiteden çıktım, eve geliyorum. Okuldan çıkış. Evet. Yıllar önce, hiç tarihten bahsetmeyeyim. Evet. O zaman da evimiz çok uzak. Ben Hacettepe'de okuyorum. Merkezde evimiz Keçiören'de ve yollarda yatım köprü falan yapılıyordu. Yaklaşık bir saatte falan geliyordum eve. Evet. Hayaldi, gerçek oldu diyorsunuz. Efendim? Hayaldi, gerçek oldu. Şimdi şık diye geliyorum. Ve çok samimi bir arkadaşım var, kız arkadaşım. Evlerimiz de yakın. Biz bayağı yolda uyumuşsun muhabbetine giriyorduk yani. Bir saat falan uyuyorduk. Evet, evet. Okul çıkışı. O gün oturduk, şanslıydık. Ben arkadaşımın omuzunda uyuyorum. Birdenbire bir şeyle uyandım. Dürtme. Ya? Efendim? Ses mi, dürtme mi? Hayır. Düşme ya. Kucağıma birisi kustu. Ayakta duran birisi. Ay. Kusmuşsun mu dedi, kustun mu dedi? Siz uyuyor muydunuz efendim, peki Canan Hanım? Uyuyor muydunuz siz? Uyuyorduk. İkimiz de uyuyorduk. Arkadaşım Selma, o da uyuyor, ben de uyuyorum. Çok ama özür dilerim. Ben kenarda oturuyordum. Daha çok darbeyi ben aldım. İfadem için özür dilerim ama kusmukla mı uyandınız? Evet. Ay. Ay ne ay. Şimdi kusan çocuk da çok mahcup oldu. Çok özür dilerim. Olsun ama zaten biraz ya. Şimdi burada hakaret edeceğim adama yani. Ama ne yapsın? Yani yol çok uzak. Yol çok uzak sonra... Tabii kusmak normal tabii yani. Mesela ben buradan İstanbul'a giderken döktüm. Ne kadar şanslıymış ki Canan Hanım gibi böyle bir anlayışlı birinin üstüne kusmuş. Şimdi kustu, bizim defterler falan, kitaplarım battı. Allah'tan yüzüme kusmadı. Ne diyecektiniz yüzünüze kustuğunda? Tabii yol uzun efendim, normal. Sonra cebinden mendil çıkardı, çok özür diledi falan filan ama hiç unutamam ben bu özürü. Zaten hani insan kimse kimsenin üstüne kusacağını beklemediği için tabii ona ki hazır bir tepkimiz yok. Yani mesela birisi otobüste sana tükürse vereceğin tepki bellidir. Ne yapıyorsun evet, falan dersin falan bir şey. Evet. Ama bir kusma durumunu düşünmediğin için. Evet. Yalnız yok, şöyle bir şey var. Şimdi dinleyen dinleyicilerimiz hiç şey demesinler. Benim de arkadaşın sinemada ensesine kusuldu. O zaman kusma Ankara'nın büyük o derdi ya. O da acı. O da şey ya hakikaten. Bir de o uyumuyordu değil mi? Sizin film izlerken ben kusuyor. Uyumuşsun bir de yani. Yani Canan Hanım uyumuşsun diyor. Canan Hanım Türkçeyi ne kadar güzel kullanıyor. Ne kadar hakim. Dilimize ne kadar hakimsiniz Canan Hanım. Yani helal olsun. Geçmiş olsun tekrar o zaman. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hadi güle güle. Çok hadi iğrenç olmasa nerede nasıl kustunuz konuşsaydık bir gün. Ya bir gün de onu konuşalım ya. Başka bir şey değil sabah çok sabah. İğrenç abi. Niye canım? Kusmuşsun diyen olur mu? Ondan bile midesi bulanan insanlar var. Var tabii. Bulanmışsın. Uyurken kusulabiliyor mu? Susalım. Uyurken kusarsanız günaydın ölersin. Bu bir yetenek değil tabii ama. Günaydın. Günaydın. Çok bahsettiniz. İçi kalktı dinleyicimiz. diye bir ses duydum ben. Tam telefon kapanırken. Evet. İçin katılmasıyla için kakılması arasında ne fark var? Çok fark var. Ben de cevap vermek istiyorum. Az fark var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ali. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Ali Bey? Ya sabah uyumuşsun kalmışsın. Uyumuz kalmışsın Ali hayır, Bey. Hayır hayır hayır o öyle değildir, yanlış biliyorsunuz. Uyumuz kalmışsın değil midir? Hayır, hayır uyumuşsun kalmışsın. Ha siz nerelisiniz ha. Ali Bey? Ben Elbistanlıyım. Ya Elbistan'da Elbistan. O yöresi Elbistan. Ama normalde tabii böyle de kullanılabilir. Uyumuşsun kalmışsın da doğru. Bizim oranın şeyidir o hani nasıl söyleyeyim tabii. Size bir simgesidir. Evet. Uyumuşsun kalmışsın evet. Şeklinde. Evet çok güzel peki. Peki efendim geçmiş olsun. Şimdi de yollarda mısınız şu anda? Şimdi yollardayım biraz geç düştüm. Programınızı dinliyordum. Özür dileme mevzusu geçince bir özür diledim ama aldığım cevaptan çok etkilenmiştim. Hmm. Onu nasıl? Paylaşmak istedim. Buyurun. Ankara'da biliyorsunuz hani koltukların arası biraz dardır. Evet. Bindim tam kenar tarafa geçmek için hamle yapınca karşıda oturan beyefendinin ayağına bastım. Hey. Hey bak benim ayağıma çıktı. Haliyle yani pardon özür dilerim dedim. Yalnız abi böyle çok çelebi bir tipi var. Hı hı. Aşmış yani belli. Bir şeyler gitmiş onda. Artık dünya ailesi. Şey dedi bana. Bas kardeşim bas dedi. Her gün beynimi çiğniyorlar sesim çıkmıyor. Sen ayağıma basmışsın çok mu dedi. Hadi ya. Bir tane geçirseydiniz hemen. Vallahi dedim abi çok dertlisin buyur ev yakınına buyuralım filan diyecektim de. Ya şey var ya böyle dizilerde falan bir balıkçı oluyor böyle herkesin danıştığı. Yani onun gerçek hayatta da olduğunu gördüm. Onu keşke bırak o adamları o nereden bulacağız ya ara ki bulasın ben şimdi bir hayatımı Ankara'da geçireyim ki böyle biriyle. Hakikaten pişmanlığımdır yani keşke hakikaten ama iletişim imkanı bulabilseydik kendisiyle. Yani öyle bir özür tepkisi ki o. Şey evet. Gibi hani zaten yani önemli değil dese. Önemli tabii canım falan unutur desin. Geçersin ama yıllardır aklımdadır misal. Bas kardeşim bas deyince zaten yediğim darbenin hesabı yok. Sen de onlara eklendin falan gibi. Sonra sohbet devam etti mi? Bir de öyle bir şey var bunun. Yok sohbeti konuşamadım adamın karşısında ezildim kaldım. Ne bu lafı eden adama sen ne nerelisin diye sorsan. Benim derdimle ilgilen diyor adam bir aslında bir taraftan da ya. Yok benim derdimle falan ilgilenmiyor demiyor yani. Sonra onu dedi ondan sonra kafasını çevirdi öyle mahzun mahzun durdu garibim. Peki efendim. O mu garip yoksa bizler mi garibiz? Siz hep bu garibanları bulup yani, bir daha zulüm yapıyorsunuz. Oradaki garibin tabii bir alt metni var yani onu ayrıca çözümlemek gerekiyor. Tabii ki. Tabii. Peki efendim çok teşekkürler görüşmek üzere. Sağ olun Ali Bey. İyi sağ günler. Olun. Güle güle. İşte. Reklamlarla coşma zamanı gelmiş haberimiz yok. Hemen ardından da talihli ismi açıklayacağız artık. Sevgili dinleyiciler bu güzel şarkıya bir son dakika gelişmesi için ara vermek zorundayız. Son dakika gelişmesi dediğimizde talihliyi açıklayacağız. Bunu da bir dakika içinde açıklamamız gerekiyor. Hemen ardından da programı süremiz bitmiş. Ruşen abi çünkü yayına geliyor bugün. Evet bugün hadi Ruşen. Hadi canım. Fulya'nın konu. Fulya'nın konu? Ruşen abi. Sen kalacak mısın? Programa gelmedi. Abi bilmiyorum adamı irite mi ediyorsun çünkü aşırı ilgi de insanları bunaltıyor yani. Abi hiç yani ben ne günde 3 sefer aramak aşırı ilgi mi yani? Bir sefer aramak peki ne oluyor? Sence? Ruşen Bey bir takım gelişmeler konusundaki fikirlerimi açıklamak istiyorum. Kaç defa aynı şeyi duyuyorsun? Yani ya? Yani. Yapma Oktay kendine hakim ben o zaman kalıyorum bugün radyoda. Tamam sen kal. Gelmiyor musun yemeğe? Yok gelmeyeceğim ben. Sen yani misin? Şimdi bir şey hatırladım ben. Kalmam lazım radyoda. İyi o zaman madem öyle. Bu arada dinleyicilerimize bir kez daha aktaralım. Canan Hanım vesile oldu ama Neşve paketinin ne olduğunu. Herkes... Evet doğru. Ne olduğunu bilmiyor. Sizi Gordion Alışveriş Merkezi'nden sinema davetiyeleri ve yemek menüsü. Yemek menüsü. Ama yani tabii bunu öyle bir şeyler ki bunlar sizin neşenizi en üst seviyeye çıkararak neşeyi neşveye dönüştürüyor. Güreş tutmanızı sağlayacak bir pakettir bu. Ve bugünün tarih liste açıklanıyor. Bir şeye girsene. Niye girelim ya oğlum? O öyle bir şey hayır, yok mu? Hayır az bizim? Çok biliyorsun elimizde neler olduğunu ya. Ne istiyorsun? Ya var öyle bir şey. Ya, ben biliyorum. Tamam, ha. Buyur şurada. Ya bak. Tamam işte. Fahir'in en sevdiği şeye giriyoruz. Emir. Tekrar et istersen bir daha. Emir. Tamam oldu mu? Oldu valla oldu. Olduğu kadarıyla. Emir Bey'i tebrik ediyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. I cannot hold this anymore. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre Taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Okti'de. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Okti'de. Modern sabahlar sona erdi.